glömmer. Om du tror att jag vill gå vägen tillbaka en gång till. Om du tror jag förstår dig när du vänder dig bort, då skulle regnet aldrig falla ner, inga tvivel finnas mer, och underbart aldrig bli kort. Det har redan skett.